NPO Radio 1. 11 uur, Ties van Kesteren met het NOS Journaal. Nederland heeft een record aantal gouden medailles op de Olympische Spelen behaald. We staan nu op 13 en dat is één meer dan bij de Spelen in Sydney in 2000. De Nederlandse hockeysters zorgden voor die 13e gouden medaille toen ze via shootouts wonnen van China. Kiepster Anne Veenendaal hield er veel tegen en dankzij goals van Veen, Verschoor en Sanders heeft Nederland zowel bij de hockeymannen als de hockeyvrouwen nu Olympisch goud. Baanwielrenner Harry Lavrijsen haalde ook voor de tweede keer goud en Sivan Hassan rende naar het brons op de 10 kilometer. Eerder won Hassan in Parijs brons op de 5000 meter. Zondag loopt ze ook nog de marathon. De gezochte Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont zegt in een bericht op X dat hij terug is in België. Gisteren dook hij na 7 jaar ballingschap op in Barcelona, waar hij kort zijn aanhang toesprak. Daarna verdween hij weer. De Spaanse politie hield een klopjacht op de separatistenleider. 2 agenten zijn daarbij opgepakt omdat ze een auto beschikbaar hadden gesteld. De urenlange klopjacht op Puigdemont leverde niks op. Er gingen al geruchten dat Puigdemont terug zou zijn in België. Oekraïnse troepen hebben vandaag meer gebied veroverd in de Russische regio Koersk, ten noordoosten van Oekraïne. Er zijn ook onbevestigde beelden dat het leger een faciliteit van het Russische energiebedrijf Gazprom heeft ingenomen bij Soetsa. De Oekraïners zouden dieper Rusland in zijn getrokken. Ook zouden ze een militair vliegveld in Rusland hebben aangevallen. De autoriteiten in Kiev hebben nog altijd niets gezegd over de grote aanval op Russisch grondgebied. In Brazilië is een passagiersvliegtuig neergestort. Van de 62 mensen aan boord heeft niemand het overleefd. Het toestel van de Braziliaanse maatschappij Voipas maakte een binnenlandse vlucht. Het stortte neer in de buurt van São Paulo. Het Centraal Justitieel Incassobureau wil af van de automatische verhoging van verkeersboetes. Als mensen hun boete niet op tijd betalen, bijvoorbeeld door financiële problemen, gaat de boete met 50% omhoog. En als ze dan nog niet betalen, met 100%. De financiële problemen worden dan alleen maar groter. Het CIB vindt dat onredelijk en wil de bevoegdheid om bij oplopende boetes maatwerk toe te passen. Van de wet kan dat nu nog niet. De eerste dag van de Eredivisie is goed begonnen voor FC Groningen. Ze versloegen NAC Breda met 4-1. En in de eerste divisie heeft het gedegradeerde Vitesse verloren van Telstar. In een kolkend Gelredome werd het 2-3. Voor de Arnhemmers was het nog maar een paar dagen voor de competitiestart onzeker of de club wel mocht blijven bestaan. Het weer droog en opklaringen. Vannacht is het een graad of 14. Morgen vrij zonnig, minder wind. Dan wordt het iets warm of iets minder winderig dan vandaag. 22 tot 26 graden. Na het weekend lopen de temperaturen verder op richting de 34 graden. Dit was het NOS Journaal. Novamora.nl. Jij bepaalt wat er gebeurt. Vanavond al een leuke date? Novamora.nl. Dating vol passie. De tentoonstelling van Diana Blok. Tot en met 29 september bij Museum Cobra in Amstelveen. 50 jaar fotografie vol identiteit en diversiteit. Nu te zien in Museum Huis van het Boek in Den Haag. De tentoonstelling Het Echte Verhaal. Van Anansi tot de Kleine Zeemermin. Ontdek hoe bekende personages uit de wereldliteratuur veranderen. Bezoek deze zomer Huis van het Boek. Het oudste boekenmuseum ter wereld in een historisch woonhuis. Een must voor boeken en cultuurliefhebbers. Onthullende fotografie over identiteit en diversiteit. Ga naar museumcobra.nl. Hi, ik ben nog steeds Andrew van Travel Essence. In 2006 ben ik Travel Essence begonnen om Nieuw-Zeeland te laten zien zoals ik mijn eigen land ken. Natuur in overvloed, tijd om te genieten en de voordelen van lokale kennis en gastvrijheid. Wilt u ook een Nieuw-Zeeland avontuur ondernemen? Maak een afspraak met een van mijn reisadviseurs. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. De Correspondent maakt journalistiek voorbij de waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Probeer De Correspondent nu, een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Probeer nu een gratis maand De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden, binnen zit Simone Wijmans. Vandaag was er voor het eerst breakdancing te zien op de Spelen om jongeren te trekken. Mijn voorstel, maak patience op een mobieltje nou een Olympische sport. Dan kunnen de wat ouderen onder ons ook meedoen. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Felle protesten in Belgrado. Nu de winning van lithium, waarmee batterijen en accu's worden gemaakt, daar mogelijk toch doorgaat. In België zoekt de overheid naar een klimaatarts. Wat moet die gaan doen? In onze serie over bijzondere staten in de Verenigde Staten, in aanloop naar de verkiezingen, Californië. En vaste gasten van het Oog vertellen tijdens de Spelen over hun favoriete Olympische sport. Dat allemaal straks, eerst het nieuwsoverzicht. Heilige Harry doet het weer! Vrijdag 9 augustus. Dendert met 73 kilometer per uur om die Richardson heen. Wat zeg ik? 75 kilometer per uur! De tweede gouden plak voor baanwielrenner La Vrijze en de 12e voor Nederland. Heilige Harry was beter in vorm dan hij zelf dacht. Maar ik rijd in de finale om een 9-4 en ongelooflijk. Ik wist niet dat het mogelijk was. 12 keer goud voor Nederland betekende een evenaring van het record uit 2000 tijdens de Spelen in Sydney. Een paar uur later ging dat record eraan. De hockeyvrouwen sleepten na een bloedstollende finale tegen China ook goud binnen. En oh ja, hij gaat ernaast. En Nederland is Olympisch kampioen. De wedstrijd eindigde in 1-1 en dus kwam het aan op shootouts. Maar speelster Xander Waard verloor het geloof in eigen kunnen niet. En dan kan het eigenlijk beide kanten opvallen, zou je denken. Maar met Anne kan het dat niet en met onze nemers eigenlijk ook niet. Dus ik wist gewoon, we zijn beter op het veld, maar we zijn ook beter in de shootouts. Sifan Hassan was de titelverdediger op de 10 kilometer. Ze versnelde in de laatste ronde, maar kwam tekort om opnieuw goud te pakken. Maar Sifan Hassan gaat weer een bronzen medaille pakken. Een hele mooie. Haar Olympische titel is Hassan dus kwijt. Toch is ze tevreden, want ze heeft haar blik gericht op de marathon. Mijn groot doel is dat. Daarom heb ik ook overgetraind. Ik was zo bezig met de marathon. En die wedstrijd wordt zondag gelopen. Vriend en vijand reageren verbaasd. Oekraïense soldaten op Russisch grondgebied. In de regio Koersk vielen ze onder meer een militair vliegveld aan. En volgens deze BBC-verslaggever rukken ze nog steeds op. This is an offensive which is showing no signs of slowing down, no matter how much Russia was hoping it would. Volgens president Zelensky is dit de prijs die de Russen betalen voor het binnenvallen van zijn land. Russia принесла війну на нашу землю і повинна відчувати, що нею зроблено. De frustratie bij de Russen is groot. Toch zullen de Oekraïners zich uiteindelijk weer terugtrekken, zo is de verwachting. Slachtoffers, dat willen ze niet aan eigen kant. Maar ze laten wel zien dat ze waar ze toe in staat zijn en dat is heel belangrijk. Steeds meer mensen gaan onverzekerd of onderverzekerd op vakantie. Mocht er iets gebeuren, dan focus ik me eerst op overleven en de kosten komen daarna wel. Alleen kunnen die kosten wel eens hoger uitvallen dan gedacht, zo waarschuwt SOS Internationaal. Want je wordt niet altijd naar een ziekenhuis gebracht. Wat uiteindelijk een gepeperde rekening oplevert, toch maakt deze man zich daar niet bepaald druk over. Mij gebeurt dat niet. Mij overkomt dat absoluut niet. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Met jou overkomt niks. Mij overkomt helemaal niks. We gaan naar Arnhem, waar Vitesse vanavond speelde in de eerste divisie. De club wist vorige week nog niet of ze mochten spelen door de grote financiële problemen. Maar na groen licht van de KNVB speelden ze vanavond tegen Telstar en ze verloren met 3-2. Maurits van der Gijn, wethouder voor Volt in Arnhem, goedenavond. Goedenavond. U zat ook in stadion De Gelredome. Was het ondanks dat verlies toch een bijzondere en mooie avond? Ja, ik denk het wel. Ik denk voor heel veel mensen in Arnhem die zo hebben uitgekeken naar dit moment, dat het eindelijk weer gevoetbald kon worden. Dat er een eind kwam aan al die onzekerheid. En dat er dan 17.000 man in een stadion zitten om naar die wedstrijd te kijken. Dat ging toch voor op alles, en ondanks het resultaat. Want hoe voelde dat dan? Want u bent fan, geloof ik, al 15 jaar. Ja zeker. Ja, het voelt toch... Kijk, Vitesse zit gewoon in je hart. En dat geldt voor mij, dat geldt voor heel veel Arnhemmers en mensen in de regio. Dat hebben we de afgelopen maanden allemaal gezien en gevolgd. Hoe inwoners, hoe ondernemers de club hebben geholpen. Hoe ze het overeind hebben weten te houden. Ja, het lag gewoon het kantje boord. Het had ook anders uit kunnen pakken. Dat je club dan toch door kan gaan in die competitie. Ook al is het in de eerste divisie. Ja, dat is het allerbelangrijkste. En dan doet die uitslag eigenlijk voor die eerste wedstrijd voor mij niet zo heel veel toe. Want Vitesse is echt een bindmiddel voor de stad, als ik het zo hoor. Ja, zeker. Ik denk dat dat voor veel voetbalclubs geldt. Maar in Arnhem is dat zeker ook zo. Heel veel mensen hangen hun hele leven liefde op aan die club. En bepalen voor een deel hun identiteit aan die club. En die club maakt ook Arnhem. Vitesse is ook Arnhem. En dat kan ook niet zonder elkaar. En daarom is het zo mooi dat we door kunnen. Toch heeft de club nog steeds een schuld van ruim 20 miljoen euro. Flink bedrag. Het gevaar is nog niet geweken. Hoe ver wil en kan de gemeente gaan om de boel niet failliet te laten gaan? Nou, ik denk dat de gemeente haar rol zuiver moet spelen. Wij werken met belastinggeld en hebben dat in eerste instantie vooral te besteden aan de dingen waar wij voor zijn. Zorgen ervoor dat mensen zorg krijgen, zorgen ervoor dat mensen huishoudelijke hulp krijgen, dat de wegen er zijn, dat de lantaarnpalen branden, dat we voor daklozen kunnen zorgen, dat we woningen kunnen bouwen, noem maar op. Daar hoort niet bij dat we een professioneel voetbalclub met topinkomens gaan steunen. En ja, op dit moment is daar ook geen politiek signaal voor. Want in 2008 is dat wel gebeurd, geloof ik, hè? Volgens mij heeft in het verleden de gemeente Vitesse een aantal keren op verschillende manieren geholpen. Ik weet ook niet allemaal het fijne van. Ik denk niet dat we dat nu zullen gaan doen. Er is ook geen enkel partij die zich daarvoor voor aanmeldt in de Arnhemse politiek. En ik denk ook niet dat dat rolzuiver is. We steunen de club van harte. We juichen toe dat Vitesse Betrokken, de maatschappelijke organisatie achter Vitesse, zich zo inzet voor de stad. Die subsidiëren we uiteraard wel. En willen op die manier heel graag nauw betrokken blijven, op alle manieren Vitesse steunen. Maar dat zal niet financieel zijn. En wat denkt u als supporter volgend jaar weer gewoon naar de Eredivisie? Nou, dat hoop ik wel. Maar ik denk dat dat iets te ambitieus zal zijn. Oh. Ik ben al heel blij als we de club stabiel weten te houden. De bestuurlijke financiële zorgen opgelost kunnen worden. Dat we naar een structurele rustige toekomst kunnen bouwen. En of dat dan 1 of 2 of 3 of 4 jaar in de eerste divisie is, dat maakt me dan minder uit. Eerst maar zorgen dat we er gewoon kunnen blijven. Dank wethouder Maurits van der Gijn over Vitesse. En Jan van der Putten zit naast mij, heeft de kranten vanmorgen gelezen. Jan. Ja, het was een mooie sportzomer, schrijft het AD. Maar toch, Nederland Sportland staat onder druk. Gemeenten krijgen van het nieuwe kabinet minder geld voor sport. En dat gaat ten koste van de buurtsportcoach. Zo'n coach begeleidt mensen uit kwetsbare groepen bij het sporten. Een onderzoeker van het Mulier Instituut waarschuwt dat grote talenten en toekomstige kampioenen straks niet meer worden opgewerkt. Een zeldzame overwinning voor de vrije pers in de Filipijnen. De Volkskrant meldt dat online nieuwssite Rappler weer mag publiceren. De vroegere president Duterte vond het kritische Rappler maar lastig. En rechters kwamen in 2018 met een verbod. En dat is nu door het Hof van Beroep in Manila teruggedraaid. Van de tandartsen in Nederland werkt 1 op de 6 voor een keten, staat in NRC. En die ketens worden in veel gevallen gefinancierd door private equity, privé-investeerders. Het voordeel van zo'n keten is dat je als tandarts makkelijker aan personeel komt. Maar er zijn ook nadelen. Zo krikken de ketens de tandartsrekeningen nogal eens op door overbehandeling. Extra röntgenfoto's bijvoorbeeld. En een privé-investeerder kan jouw keten zo weer doorverkopen. Trouw loopt mee met de vrolijkste treinconducteur van Nederland. Robert de Calias voorziet de reizigers van een pep talk en een persoonlijke boodschap. En door de omroepinstallatie roept hij reizigers op hun doel na te jagen. Mogen al uw wensen uitkomen op 1 na, zodat u altijd iets heeft om na te streven. En de Telegraaf wilde wel eens weten, hoe ziet de binnenkant van een advocatentoga er eigenlijk uit? De buitenkant is zwart, dat is verplicht, want dat moet van het toga-besluit. Maar van binnen is alles mogelijk. Zo maakte een atelier in Eindhoven eens een toga met een compleet roze voering. Een Brabantse vlag kon ook, of de vlag van PSV. En in Amsterdam wilde een advocaat een afbeelding van de Japanse maffia in zijn toga. Kuifje en Bobby natuurlijk, dat kon ook. Je kunt het zo gek niet bedenken, zegt de toga-maker. U vraagt, wij naaien. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Vieni via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do-do-do-do-do, chibum-chibum. Do-do-do-do-do, chibum-chibum-bum. Do-do-do-do-do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, that's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Do-do-do-do-do, chi-boom, chi-boom, boom. Do-do-do-do-do, chi-boom, chi-boom, boom. Do-do-do-do-do. Paolo Conte, Via Con Me. 2 jaar geleden leek het allemaal niet door te gaan. De winning van lithium in Servië. Na felle protesten schortte de regering de opening van een nieuwe mijn op. Maar dit jaar werd het project plots weer opgestart. En dus kwamen de protesten ook weer terug. Morgen is er een grote demonstratie in de hoofdstad Belgrado. Balkan-correspondent Thijs Kettenis, goedenavond. Thijs, ben je daar? Ja, ik ben er. Ja, je bent er. Goedenavond. Goedenavond. Waarom heeft Servië dat project opgestart na al die demonstraties in het verleden, 2 jaar geleden? Ja, dat kon na een besluit van het Constitutioneel Hof. Een maand geleden was dat. Je zei dat al. 2 jaar geleden legde de regering de aanleg van de mijn in het zuidwesten van Servië stil. Na langdurige en massale protesten, onder meer snelwegen, werden toen dagenlang geblokkeerd. Maar dat besluit van de regering was ongrondwettig, verklaarde dus het Hof. En dat maakte de weg vrij om door te gaan met het openen van die mijn. En volgens president Aleksandar Vučić kan die opening al over 2 jaar een feit zijn. En waarom wil Servië dit zo graag? Er is simpelweg heel veel geld mee te verdienen. Lithium, dat is een mineraal. Dat wordt wel het witte goud genoemd tegenwoordig. En dat komt vooral door het belang voor autofabrikanten. Die zitten natuurlijk midden in de overgang van fossiele naar elektrische brandstof. Daarvoor zijn heel veel accu's nodig. En lithium is daar een belangrijk bestanddeel van. Servië blijkt op een enorme hoeveelheid ervan te zitten. Volgens president Vučić genoeg voor de accu's van meer dan 1 miljoen elektronische auto's per jaar. Ja, Ja, dus hij vertelt de Serviërs dat met de winning van lithium, ja, eigenlijk de zilvervloot gaat binnenvaren. En vooral Duitsland is erg geïnteresseerd, want dat heeft de grootste auto-industrie van de EU. Mercedes wil bijvoorbeeld miljarden investeren en zelfs een fabriek opzetten in Servië als ze die lithium maar mogen gaan gebruiken. Ja, en niet zo vreemd is dat bondskanselier Scholz meereisde met eurocommissaris Šefčovič toen die vorige maand een akkoord met Servië tekende over de winning van dat lithium. Dus de Europese Unie en de Europese Commissie speelt ook wel een grote rol in dit verhaal. Ja, dat is vooral een geopolitieke. Kijk, Europese autofabrikanten zijn voor lithium nu nog vooral aangewezen op China. Ja, en dat is een land waarvan de EU liever niet afhankelijk wil zijn. Dan is Servië een stuk dichter bij huis. En Servië is bovendien kandidaatlid. Dus ja, dit is ook een manier om dat land dichter aan de EU te binden. En is dat de reden waarom de Servische regering inderdaad zo meegaat met Brussel? Ja, dat is een van de belangrijkste redenen. Dat komt president Vučić, die alle touwtjes in Servië in handen heeft, heel goed uit. Geld levert het op, maar het is ook wel een heel goede gelegenheid om te laten zien dat Servië wel degelijk geïnteresseerd is in nauwe banden met de EU. Ja, en daarover bestaat wel de nodige twijfel, omdat Servië ook goede banden onderhoudt met China, maar ook met Rusland. Servië weigert bijvoorbeeld mee te doen aan de westerse sancties tegen Moskou na de inval in Oekraïne. Ja, en verder zijn er in Brussel ook zorgen over de autocratische stijl van Vučić. Hij perkt steeds meer vrijheden in en heeft bijvoorbeeld de media en het ambtenarenapparaat bijna volledig in zijn zak. De laatste verkiezingen won hij ook op een dubieuze manier. Ja, maar zegt de president Vučić, EU-toetreding is wel degelijk mijn strategische prioriteit. Ja, zijn beleid is dus eigenlijk om zoveel mogelijk geopolitieke krachten te vriend te houden. En ja, hij slaat dus nu zijn slag op het moment dat er zaken valt te doen met de EU op het gebied van die lithium. Ja, morgen dat grote protest. Wie zijn nou de mensen die zich tegen de exploitatie van die mijn keren? Ja, dat zijn er nogal wat. Volgens enquêtes ruim de helft van alle Serviërs. Sowieso omwonenden, gesteund door milieuorganisaties en sympathisanten. Die zijn bang voor de verwoesting van het landschap door de afgraving, maar ook de vervuiling die door de winning kan ontstaan. De schade die dat met zich meebrengt voor omwonenden, de gezondheid. Ja, president Vučić zegt dat de strengste milieuregels zullen worden nageleefd, maar het bedrijf dat de mijn moet gaan uitbaten, dat is het Brits-Australische Rio Tinto, ja, dat heeft niet een al te beste reputatie als het gaat om milieuvriendelijkheid. En daarnaast maken veel Serviërs en ook de politieke oppositie zich boos over dat Vučić dit plan doordrukt tegen de wil dus van de bevolking, zonder enige vorm van consultatie, maar ook zonder democratische controle. Ja, zij zijn bang dat de opbrengst verdwijnt in de zakken van ondernemers uit de entourage van Vučić, terwijl de bewoners met de troep blijven zitten. En dat nemen ze ook de EU wel kwalijk, dat die zich in hun ogen een deel van Servië verwoest om zelf schone auto's te kunnen maken. Nou ja, en om dat alles gaan ze dus morgen weer de straat op in Belgrado. En is dat een reële angst, die angst voor corruptie? In het verleden laat wel zien dat Servië bij dit soort projecten, dat er inderdaad veel aan de strijkstok blijft hangen bij mensen die goede banden hebben met Vučić. Nieuwbouwprojecten, gewoon alle grote projecten die bijvoorbeeld in Belgrado plaatsvinden, de modernisering van die stad. Ja, daar zijn veel beschuldigingen van corruptie. Het is lastig ze te onderzoeken, omdat ook de rechterlijke macht is de kritiek in de zak zit van president Vučić en zijn entourage. Maar dat de oppositie zich daar zorgen over maakt, dat is niet heel vreemd. Ja, veel tegenstand dus. Hoe reageert de regering op de protesten, ook die waarschijnlijk morgen dus heel groot gaan worden? Nogal gelaten. Iedereen mag protesteren, zegt de regering. Het is een vrij land. Ze nemen het eigenlijk niet helemaal serieus. Zo lijkt het althans in het openbaar. En ze zeggen dat de demonstranten verkeerd geïnformeerd zijn. Dat project dat brengt Servië alleen maar welvaart. Het is niet onbelangrijk natuurlijk in een van de armste landen van Europa. En ja, het laat ook zien dat Servië dus wel degelijk meetelt in Europa, zegt Vučić, de president. En wat doet dat bedrijf dat het allemaal moet gaan uitvoeren? Dat Brits-Australische Rio Tinto, waar je het net al over had? Ja, dat is wel opmerkelijk. Die zijn eigenlijk de afgelopen 2 jaar, hè, het lag dus stil. Hun was de wegwacht aangezegd 2 jaar geleden. Maar ze zijn stilletjes doorgegaan met de voorbereidingen voor die mijn. Ze zijn nooit echt weggegaan uit Servië. Ja, en dat is toch wel een beetje gek. En veel Serviërs die denken dat dat komt doordat Rio Tinto wel degelijk wist dat het besluit 2 jaar geleden geen afstel, maar uitstel voor de lithiummijn was. En als het goed is, zouden zij de mijn over 2 jaar, als dan alle benodigde milieuinspecties gedaan zijn, dan zou die mijn klaar moeten zijn om in gebruik te worden genomen. Hoe gaat dit aflopen, denk jij? Ja, dat is natuurlijk lastig te voorspellen. Kijk, deze regering van president Vucic heeft laten zien dat ze heel veel protesten, ook grote en langdurige, tegen bijvoorbeeld verkiezingsfraude, dat ze die kunnen overleven. Ja, uiteindelijk raken mensen er toch murf, omdat er dan niks verandert. Ze lopen dan eigenlijk steeds tegen een muur op. Maar ja, die protesten tegen deze lithiummijn waren 2 jaar geleden nou juist de enige die ertoe leidden dat de regering wel degelijk een keer moest inbinden, al was dat dan tijdelijk. Nee, heel belangrijk, je noemde hem al, de opkomst van morgen. Verwacht wordt dat die groot wordt. Midden in de zomervakantie is dat. Andere protesten waren de afgelopen dagen in andere steden vrijwel elke dag. Daarbij was de opkomst toch wel behoorlijk. Dus het wordt spannend en ja, dan wordt het toch mogelijk een kwestie van wie heeft de langste adem. Dankjewel, Balkan-correspondent Thijs Kettenis. Jack Jarrett, Still Love. Klimaatverandering is de grootste bedreiging voor de volksgezondheid van dit moment, met wereldwijd vermoedelijk 250.000 sterfgevallen extra per jaar. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De Vlaamse overheid heeft daarom voor het eerst een vacature uitgeschreven voor een klimaatarts. Die moet gaan bedenken hoe de schade beperkt kan worden. In de studio Meerte Frisse, arts medische milieukunde. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat dacht u toen u deze vacature bij de Zuiderburen zag? Een klimaatarts? De term is verrassend. Ik ben wel heel blij mee, uiteraard. Want als je als arts medische milieukunde werkt, dan wil je heel graag heel veel collega's. Dus dat is mooi dat ze dat nu daar als vacature hebben uitgebracht. Het is wel specifiek, ik denk, het verschil met de artsen medische milieukunde is dat het echt een klimaatarts is. Dus het is een dokter die ze zoeken om echt heel specifiek op klimaatveranderingen en de gezondheidseffecten daarvan te werken. In Nederland hebben we met de artsen medische milieukunde de constructie dat we kijken iets breder naar de leefomgeving. En de gezondheidseffecten van een vervuilde leefomgeving. En klimaatverandering en planetaire gezondheid zijn daar ook thema's in. Maar ik ben vooral heel aangenaam verrast dat ze die vacature hebben gepubliceerd. Want uw functie zit er dus een beetje in de buurt. Kunt u iets meer vertellen over wat u dan dagelijks doet? Want u zegt de effecten van de leefomgeving op de gezondheid. Moet ik dan denken aan pesticiden, de effecten daarvan? Dat is ook een onderwerp. Dus we hebben heel veel verschillende onderwerpen. Ik denk dat het makkelijkst uit te leggen is door de vergelijking te maken met de typische dokter. Hè? Als mensen denken van je bent arts, dan denken ze vaak aan een ziekenhuis. Ja. Aan iemand die daar mensen met specifieke ziekte behandelt. Of aan een huisarts, waar je wat eerder terechtkomt. De artsen medische milieukunde die werken in de publieke gezondheidszorg. Dus die behandelen geen individuele patiënten, maar groepen mensen. En vaak het voorkomen van ziekte, in plaats van het behandelen van ziekte. Voor medische milieukunde specifiek kijken wij dan naar de interactie tussen milieufactoren en gezondheidseffecten bij mensen. En moet ik dan bijvoorbeeld denken aan het effect van PFAS bijvoorbeeld? PFAS is toxische stoffen zoals PFAS en pesticiden en andere stoffen die je bijvoorbeeld vanuit de industrie aan kunt worden blootgesteld. Luchtverontreiniging is een heel groot thema. En verontreiniging van andere milieucompartimenten, dus de bodem en het water. Maar ook de wat grotere, complexere dingen. Dus klimaatverandering, planetaire gezondheid. Maar ook geluidhinder, straling, ja, echt van alles. Heel breed, inderdaad. Ja. En hoe groot is die groep artsen in Nederland die het werk doet dat u ook doet? Ja, we zijn dus een relatief klein specialisme als je het vergelijkt met alle andere medische specialismen. Dus wij zijn met ongeveer 20 dokters in heel Nederland. Oh, dat is wel heel weinig. Zeker als je ziet hoeveel gezondheidsproblemen we hebben door milieufactoren, is dat een hele kleine groep mensen. Dan moet ik wel bij zeggen, wij werken in multidisciplinaire teams. Dus wij werken, we zijn in de minderheid eigenlijk in ons vakgebied als artsen. Wij werken met heel veel wetenschappers, epidemiologen, toxicologen, gedragswetenschappers. Echt allerlei verschillende achtergronden. En dat maakt ook dat je heel veel impact kan hebben. Want iedereen brengt heel veel kennis mee vanuit zijn eigen vakgebied. Dat is heel leuk werken. Maar ik kan me niet anders voorstellen dat uw beroepsgroep de komende jaren steeds groter gaat worden. Ik denk dat extra handen wel prettig zou zijn als je ziet hoe het gaat met de leefomgeving. Dat gaat niet de goede kant op. Het is ook een onderwerp wat steeds meer in de belangstelling staat, denk ik, maatschappelijk. Steeds meer mensen maken zich er ongerust over. Als wij meer collega's gaan krijgen, dan is dat denk ik welkom, ja. Want op welke manieren gaat klimaatverandering onze gezondheid nou echt beïnvloeden? Ik denk de risico's van klimaatverandering die zie je in alle sectoren. Dus die zie je ook in de gezondheidszorg. Op welke manieren dat gaat beïnvloeden, dat is een toekomstbeeld wat moeilijk in te schatten is. We zien dat de inschattingen die we tot nu toe hebben gedaan, dat die eigenlijk nu al niet meer kloppen. Het gaat steeds sneller, veel sneller dan verwacht. Het RIVM heeft dit jaar een heel uitgebreid rapport gepubliceerd van de afgelopen decennia, waarbij ze hebben gekeken naar de gezondheidseffecten van klimaatverandering. En dan zien ze 6 grote thema's. En die 6 thema's zijn uit mijn hoofd hitte, UV, luchtverontreiniging, mentale gezondheid, infectieziekten. En dan vergeet ik er denk ik 1, had ik er 5. Nou, het zijn er niet maar van 6. Dat zijn een aantal belangrijke natuurlijk. Ja, dat zijn de 6 grote waar we de meeste informatie over hebben, waar we ook de meeste gezondheidseffecten op dit moment doorzien. Ik hoor best wel om me heen. Kijk, ik ben jong, gezond. Heel veel mensen zeggen van, nou, hitte joh. Een paar extra warme dagen in het jaar. Als je dan ziet de scenario's, de klimaatscenario's van de KNMI. De best case scenario met 2 graden opwarming. Dan moet je denken aan een jaarlijks dagen van een temperatuur zo rond de 42 à 45 graden. Wat doet dat met je lichaam? Nou ja, kijk, je lichaam functioneert optimaal bij een bepaalde temperatuur. Dus voor ons 37 graden. En dat moet je ongeveer 37 graden houden. Dus als het heel erg koud is, dan moet je lichaam dat opwarmen. En als het heel erg warm is, dan moet je dat afkoelen. En dat wordt steeds moeilijker bij een hele warme omgevingstemperatuur. Is dat steeds moeilijker in balans te houden. Vooral voor de mensen die al heel erg hard moeten werken om überhaupt het in balans te houden. Dus dan denk je aan wat oudere mensen, mensen met een chronische ziekte of een ziekte die specifiek risico geeft tijdens periodes van hitte. En in 2019 volgens mij hebben we een hittegolf gehad met temperaturen ook boven de 40 graden. En dan zie je dat er 400 mensen extra overlijden in 1 week tijd. Dus dat zijn echt wel heel serieuze effecten die je daarvan ziet. En die aantallen nemen dan toe als die klimaatverandering steeds ja, heftiger wordt. Absoluut, ja. U noemde het zelf net ook al, mentale gezondheid. In die vacature voor die Belgische klimaatartsen staat ook dat hij zich gaat bezighouden met de mentale gezondheid rond klimaatverandering. Ja. Waar moeten we dan aan denken? Nou, ik denk veel ongerustheid toch? Zeker bij de jongere generaties. En daar is ook nog niet heel veel kennis over, de mate waarin dat is, wat daar effectief voor is, hoe we daarmee om moeten gaan. Dus klimaatstress, zeg maar. Klimaatstress is een grote. Maar je ziet ook wel de gevolgen van extreem weer. Als je een hele heftige overstroming hebt of droogte of andere natuurrampen, dat soort dingen, dat geeft ook heel erg veel stress bij mensen. En dat ontwricht heel veel, dat ontwricht in de maatschappij. Dus dat geeft gewoon enorm veel stress. En daar moeten we ook over nadenken. Hoe ga je daarmee om? Hoe kun je zoveel mogelijk leed voorkomen? En hoe kun je dat dan doen? Want jullie zijn geen psychologen. Nee, klopt. Dus daar moet je met andere experts moet je heel nauw samenwerken. En dat is het mooie, denk ik, aan de manier waarop wij georganiseerd zijn in Nederland. Dat we zijn als artsen, nemen wij het stukje van de gezondheid voor onze rekening. Daar kunnen we over meedenken. En het raakt aan een heleboel dingen. En daar heb je echt andere mensen voor nodig. Dus een aantal van die mensen zitten in onze teams vast. En als je die expertise niet hebt, dan moet je die gaan zoeken. En dat is heel erg leuk dat we zo nauw samenwerken. En wat ziet u die psychologen dan doen met mensen die last hebben van klimaatstress? Maar hoe kun je mensen of jongeren heel specifiek wellicht helpen om daar overheen te komen of daarmee te kunnen dealen? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat we dat een beetje learn as we go de komende jaren moeten gaan uitzoeken hoe we daar het beste mee omgaan. Dus bij de GGD'en waar veel artsen medische milieukunde werken, daar zit ook de jeugdgezondheidszorg. En daar werken ook artsen, jeugdartsen. En dat zijn bijvoorbeeld professionals waar je dan heel erg nauw mee moet gaan samenwerken. Om te kijken hoe kunnen we zoveel mogelijk leed voorkomen. En als het er is, hoe ga je er dan het beste mee om? Ja, leed voorkomen. Dus ik hoor ook heel veel preventie. Dat is ook wat jullie moeten doen. Ja, voorkomen is altijd beter dan genezen. Het is heel cliché, maar het is wel absoluut waar. Dus je wilt zoveel mogelijk voorkomen. En dat is uiteindelijk, als je in de publieke gezondheidszorg werkt, is dat je hoofddoel. Voorkomen, voorkomen, voorkomen. Ja, en solliciteren in Vlaanderen als klimaatarts kan nog tot aanstaande zondag. Wat zou u zeggen tegen een collega-arts die denkt, nou, wellicht heb ik nog even tijd om een brief te schrijven. Wat maakt dit vak nou mooi? Ik denk de impact die je kunt maken. Want je voorkomt dus leed bij een heel grote groep mensen. Dus eigenlijk behandel je heel erg veel mensen in één klap op iets waar ze zelf heel vaak niet eens van bewust zijn dat het hun gezondheid schaadt. En dat vind ik het allermooiste wat je kan doen eigenlijk. Dus ik zou het absoluut aanraden als er iemand luistert. grote kans, mooiste vak wat er is. En ook voor Nederland natuurlijk, want er moeten heel veel artsen medische milieukunde bijkomen als ik u zo hoor. Zou mooi zijn als het lukt, ja. Dank. Meerte Frisse, arts dus in de medische milieukunde. California. Manfred Mann's Earth Band met een ode aan de Amerikaanse staat Californië. Hallo Doral, I love Doral. Hallo Miami en hallo Florida. Good to be back in Harris County. Thank you, Oklahoma. Good afternoon, North Carolina. Hallo Georgia. It's so good to be back in Houston. Thrilled to be back in Rome. We did very well in Rome. Oog op Californië. Applaus. In aanloop naar de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten reizen we met het oog langs de staten die ertoe gaan doen tijdens die verkiezingen. Vandaag de Golden State, Californië. En dat doen we met Amerika-kenner Carol Rock, die daar 4 jaar lang woonde en onlangs terugkeerde naar Nederland. Goedenavond, Carol. Goedenavond. Ik zeg Carol, want we hebben elkaar al heel vaak aan de telefoon gehad in dit programma. Ja. Over Amerika natuurlijk. Californië dus, de staat met de meeste inwoners. Ja. Wat zie je er als je rondrijdt? Beschrijf dat eens. Natuurlijk, nou, de Sunny State is echt prachtig, zonnig. Maar je ziet vooral ook veel welvaart. Prachtige huizen. Je merkt het ook aan de mensen. De meeste mensen die in de stad wonen hebben een buitenhuis. Ergens in Sonoma. De welvaart is duidelijk aanwezig. Je ziet het ook aan de auto's die er rondrijden. Dus dat is absoluut aanwezig. Maar dan heb je natuurlijk ook de natuur, waar Californië vooral erg bekend om staat. Iedereen die daar wel eens een keer geweest is, die vliegt op San Francisco of op LA en die maakt het bekende tochtje langs Yosemite Park, misschien de Big Sur nog wat verder naar het zuiden. De wijngaarden natuurlijk, maar je hebt natuurlijk ook de woestijnen en de oceaan, de Pacific Ocean. Dat is natuurlijk adembenemend. Ik bedoel, zo heb ik het ook echt ervaren. Het is echt adembenemend. De natuur is echt het mooiste wat ik ooit gezien heb, denk ik, in Amerika. Ja. Is het alleen maar schoonheid? Bijvoorbeeld nee. In de steden? Nee. In de steden zie je gewoon extreme armoede, als in veel daklozen. Nou, echt iedereen die daar geweest is de afgelopen jaren, die komt met dezelfde verhalen. Dat is in wat wij ook ervaren hebben. Het was ook niet raar als je op een ochtend wakker werd en er lag een dakloze op je stoep of onder het afdakje van je garage te slapen. Je zag overal tentenkampen en heel veel een drugsprobleem. Heel groot fentanylprobleem in de grote steden in San Francisco, waar ik woonde. Daar heb je hele stukken waar het echt een soort open plek is, waar gebruikt wordt en gedeeld. Het is echt troosteloos. Dat is de keerzijde, absoluut. En er zijn ook veel agrariërs. Ja, want het is eigenlijk een beetje de keuken voor het hele land. En wat je ook ziet als je zeg maar richting Fresno, Bakersfield, die kant op gaat, dat je heel veel mensen ziet werken op het land. En dat zijn dus de migranten die heel veel mensen liever niet het land in willen hebben. Dat zijn de mensen die dit werk nog doen. En waar het hele land heel dankbaar voor moet zijn. Absoluut is dat ook een kant. En dat is ook iets wat, maar dat is weer een heel milieuverhaal, maar dat is ook weer een reden waarom we elk jaar weer problemen hebben met regen, overstromingen en dat soort dingen. Dus ook daar weer een keerzijde. Ja. En wat voor mensen kom je er tegen? Dus veel migranten die werken in bijvoorbeeld in de industrie of in de agrarische sector? Zeker. Eigenlijk. Californië is, laat ik maar zo zeggen, heel wit. Wit, welvarend. Heel veel mensen ook wel uit Azië. Maar zeg maar de tweede, derde generatie, die zijn er geboren en getogen. Maar bijvoorbeeld San Francisco was natuurlijk de plek waar migratie natuurlijk naast New York heel erg op gang kwam. Door de Gold Rush. Dus er zijn gewoon heel veel verschillende bevolkingsgroepen die daar zijn neergestreken en gebleven. Dus dat zie je ook. Maar vooral ook hele lieve mensen. Mensen zijn echt heel aardig. Ja, liever dan in andere staten? Die zin dat ze soms iets te lief zijn. Dus het is een beetje wat jouw smaak is natuurlijk. Ik vind het wat fijner de East Coast, waar mensen nog net iets directer zijn. Ik ben ook iemand die met iedereen aan de praat raakt op straat. En in Californië heb je dat net zo goed als in New York. Alleen wat mensen ook zeggen over Californië, dat ze soms een beetje nep zijn. En dat zeg ik heel gechargeerd, is natuurlijk niet... En hoe uitzicht dat dan? Hoe doen mensen nep? Nou, wat ik, in Californië? Waar we altijd tegenaan liepen toen we er net woonden, was je raakt aan de praat met iemand en op een gegeven moment zeggen ze altijd van... We should have dinner someday. En dan denk je van, oh, wat aardig. Nou, binnenkort krijg ik een uitnodiging. En dat gebeurt dan niet. En wij waren zo gewend dat... Bedoel, ik heb letterlijk vrienden in de Starbucks gemaakt... of in de speeltuin bij de zandbak... met wie ik nog steeds contact heb na zoveel jaar. Maar dat in Californië moest je toch net iets harder werken... om daar doorheen te komen. Ze zijn iets meer gesloten... Het grappige ook is dat, dat je dat gevoel van een gemeenschap, zeg maar, dat moesten we toch net iets harder aan trekken. En onze straat waar we woonden, iedereen in Californië, iedereen doet alles met de auto. Dus we zagen mensen in de straat, zagen we soms gewoon überhaupt niet. Omdat iedereen vanuit zijn huis, garage, auto en weg. Ja. Dus dat is ook Californië. Maar Californië spreekt natuurlijk altijd tot de verbeelding, ook in het verleden. Iedereen wilde er naartoe om zijn of haar geluk te beproeven, een ster te worden in L.A. Is dat nog steeds zo? Die uitstraling heeft dat nog steeds? Dat is, kijk, nog steeds Hollywood zal natuurlijk nog steeds Hollywood blijven. Dus mensen proberen nog steeds daar, bedoel... Onze eigen Alina Rijn, die is onlangs ook actief geweest natuurlijk. Dus dat blijft absoluut. En er zijn zoveel mogelijkheden. Californië is natuurlijk ook de stad van de tech. Ja. Dus daar krijg je natuurlijk heel veel mensen die daarop afkomen. Er zijn ontzettend veel mensen schatrijk geworden dankzij die sector. En dat blijft nu ook. Je ziet bijvoorbeeld... Door AI, dus natuurlijk de stad heeft wat te voortduren gekregen na de pandemie. En ze zijn er eigenlijk nog niet goed bovenop gekrabbeld, merk je. In San Francisco. En mensen blijven heel optimistisch. Dat zijn, dus mijn ervaring met Californië is ook, dat ze heel optimistisch zijn van, het komt wel goed. En nu is de focus heel erg op AI, van, nou ja, dat gaat straks het nieuwe... dat kan gebeuren worden waarschijnlijk. En dat is ook wel bijzonder. Je ziet in de stad ook taxis rijden zonder chauffeur. Daar hebben we ook een keer mee gereden. Dus we hebben het ook wel ervaren dat er aan de ene kant ook wel echt wel hoop is. En dat hoort ook wel zeker bij de staat. Ja. Want wat je hoort bijvoorbeeld over San Francisco... is dat al die tech-types, die vertrekken ook wel. Ja. Omdat het daar wellicht in coronatijd of door andere redenen... Ja. dat ze juist wegtrekken uit de stad en uit de staat. Ja, dat is zeker ook een gevolg inderdaad van de pandemie. Omdat toen heel veel bedrijven... bedoel, een goed voorbeeld in San Francisco is Yelp. Die had daar een heel groot kantoor. En mensen werkten daar. Die haalden hun lunch bij de middenstand in de omgeving. En op een gegeven moment hebben ze na de pandemie of na de lockdown gezegd van, nou, weet je wat, je hoeft nooit meer naar kantoor te komen. En op een gegeven moment ging dat kantoor ook helemaal weg. En zo'n kantoor neemt natuurlijk van alles met zich mee. Omdat al die middenstanders, die zijn ervan afhankelijk. En heel veel van die tech-mensen, die zijn ook echt uit de staat. Die zijn... naar Arizona bijvoorbeeld en naar Texas en Florida vertrokken... met hun San Francisco salaris. Nou ja, dan kun je wel voorstellen dat fijn vertoeven is... in die andere goedkopere staten. Dus dat is best wel triest eigenlijk ook. Als je in de stad, heb ik het natuurlijk weer over San Francisco... als je daar rondloopt, heel veel leegstand... heel veel dichtgetimmerde winkels. Ja. En je ziet, je kunt niet meer... Wat het vroeger was, dat het bruisend was in de stad. Dat je lekker kon winkelen en dat soort dingen. Dat is een beetje vergane glorie. Nou komt de presidentskandidaat Kamala Harris van de Democraten. Komt uit Californië. Ja. Is zij echt een kind van die staat te noemen? Ja, dat in die zin wel, dat zij heel progressief is. Zij is echt zeker een product van de staat. Natuurlijk ook door haar opvoeding. Maar ze is heel erg progressief in haar denken, in haar politiek. Dus wat dat betreft is ze absoluut Californisch, ja. Want toch had Amerika ooit twee keer een president uit Californië... die republikeins waren, Nixon en Reagan. Wat is er dan veranderd? Ooit een republikeinse staat en nu toch voornamelijk... Ja, en zelfs ook een gouverneur. Nou, Reagan was natuurlijk ook gouverneur, maar Arnold Schwarzenegger... dat zijn mensen van beide kanten van het spectrum... zijn mensen heel erg te spreken over hoe zij als gouverneur waren. Dus het is een ontzettend... Wat ik merkte in heel Californië is dat mensen heel ideologisch zijn... in hun denken en in vooral praten. En soms slaan ze daar een beetje in door. En omdat eigenlijk de aanwezigheid van de Republikeinen... vooral in de politiek, lokaal, maar natuurlijk... op statelijk niveau is een beetje weggevallen. Waardoor vooral dat ideologische denken een beetje is achtergebleven. Mm-hmm. En dat merk je dus ook aan de kritiek die nu komt. Heel veel van die techbedrijven die zich terugtrekken of die toch steeds meer de Republikeinse kant aanhangen. En het zou soms zeggen mensen ook dat het goed zou zijn als er toch iets meer tegenwind zou komen van wat meer Republikeinen in de politiek. En die switch die zie je nu toch wel een beetje komen. Omdat, je ziet wat ik net zei, die techbedrijven. Dus niet zo lang geleden was er een paar straten verder bij ons was een hele grote fundraiser voor Trump. Ja. Van de Republikeinen dus. En dat, 10 jaar geleden had je dat waarschijnlijk niet zo gauw gezien. Nou, dus, heel benieuwd wat er gaat gebeuren op 5 november. Dank je wel, Carol Rock. Het is 11:55. Het is toch Pieter van de Hogeband. Ongekend. Edwin Donderland heeft hier de oefening van de leven gekund. Hij staat. Ja! Nederland heeft Olympisch goud. Ongelooflijk. De Olympische Spelen. Vanavond. Met econoom Edin Mujagic. Goedenavond. Goedenavond. Ja, tijdens de Olympische Spelen vertellen onze vaste gasten over hun favoriete sport en de wedstrijden waar ze voor thuis blijven. Welke staat bij u echt op nummer 1 en waarom? Bij mij staat basketbal op nummer 1. En waarom? Ik ben geboren in wat ooit Joegoslavië is geweest. En daar was basketbal samen met voetbal absolute sport nummer 1. Dus wij krijgen het al van jongs af aan mee. En het sprak mij op mijn zeer jonge leeftijd behoorlijk aan, dus vandaar. Ik speel het ook zelf al jaren. Oh echt, wat maakt basketbal zo bijzonder om te kijken en te doen? Nou, er zijn een aantal dingen. In de eerste plaats, je speelt met z'n vijven, dus het is een teamsport. Dat is altijd leuk, vind ik. In de tweede plaats, het is een allesbehalve ruwe sport. En dat betekent dat je ook als iemand die bijvoorbeeld niet zo lang is of niet zo sterk is, kun je nog steeds een hele goede basketballer zijn. Het is ook heel vaak zo dat sommige van de beste basketballers die we ooit gehad hebben, dat zijn mensen waarvan je nooit zou zeggen dat ze ontzettend groot, ontzettend lang of ontzettend sterk zijn. Dus dat. En in de laatste plaats, basketbal is een sport waarbij het mogelijk is als je 6 punten achter staat met 10 seconden te gaan, dat je nog steeds kunt winnen. Ja, want gisteren, als we het hebben over die Olympische Spelen, speelden Verenigde Staten tegen Servië in de halve finale. Klopt. En dat was bloedspannend. Ik heb ook zitten kijken en zitten juichen. Dat was voor allebei. Dat was bloedspannend, inderdaad. Ik heb ook uiteraard zitten kijken. En voor mij is de wedstrijd van gisteren eigenlijk nog leuker en interessanter geweest dan de finale die morgen volgt. Voor mij was de wedstrijd van gisteren eigenlijk de finale. Want als we naar afgelopen decennia bijna kijken, bij de laatste 3-4 landen waren het altijd de VS, uiteraard. En dan Joegoslavië of Sovjet-Unie. Mm-hmm. Dus er is een hele lange traditie. Dus die wedstrijd van gisteren was voor mij eigenlijk de mooiste wedstrijd als we het over basketbal hebben op deze Spelen. Maar voor de mensen die het niet hebben gekeken, was er zo mooi? Want Servië stond heel lang voor. Heel opmerkelijk ook, vond ik. Vrij ver voor. Je dacht, ze gaan het winnen. Maar toen gebeurde er toch iets anders. Nou, kijk, even een stukje context geven. Als je kijkt naar de afgelopen 40, 50 jaar, er is altijd heel veel rivaliteit geweest tussen Joegoslavië en de VS. Omdat het heel lang in de basketbalwereld zo werd gezien. Je hebt de VS aan de ene kant, je hebt Joegoslavisch basketbal en dan komt de rest van de wereld. Dus Joegoslavië en de VS waren altijd rivalen. En dat zit er nog steeds heel diep in. Wat er gisteren zo bijzonder aan was, is inderdaad dat Servië, zo'n driekwart van de wedstrijd waren ze gewoon veel beter. Mm-hmm. Ze stonden ook voor, soms echt ruim voor. Dat is wat ik daarnet zei, dat maakt basketbal ontzettend leuk. En dan zie je toch dat de VS in de laatste 10 minuten geven ze net iets extra gas en dan lopen ze echt over alle landen heen, inclusief Servië gisteren. Maar het maakte wel en zorgde wel voor bloedstollend spannende wedstrijd. Hoe komt het eigenlijk dat Joegoslavië, voormalig Joegoslavië, zo'n basketbalgeschiedenis heeft?